Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Адміністрацыя калоніі Відзьба 3 заявіла, што 23 студзеня адправіла ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі прашэнне Андрэя Саннікава. МЗС Францыі выказаў шкадаванне, што суд не змяніў выраку Алесю Бяляцкаму. Беларускі ўрад збіраецца аднавіць практыку правядзення інвестыцыйных форумаў. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад назваў нікчэмнымі новыя санкцыі еўрапейскага звязу супраць яго краіны. Выступаючы сёння ў горадзе Рафсанджан, іранскі прэзідэнт адзначыў таксама, што Тэгеран гатовы да новых перамоваў па ядзернай праблеме. У панядзелак еўразвяз ухваліў увядзенне эмбарга на імпарт сырой нафты з Ірану. Раней дадатковыя фінансава-эканамічныя санкцыі супраць гэтай краіны ўвялі Злучаныя Штаты. Новыя крокі захаду звязаныя з ядзернымі распрацоўкамі Ірану, які паводле міжнародных экспертаў могуць быць накіраваныя на стварэнне ядзернай зброі. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў выказвае заклапочанасць новымі ўзброенымі сутыкненнямі ў Лібіі. Выступаючы на пасяджэнні Рады бяспекі ААН, спецыяльны пасланнік гэтай арганізацыі ў Лібіі Іэн Марцін паведаміў, што ў краіне пачасціліся сутыкненні паміж узброенымі атрадамі цяперашніх уладаў і рэштамі прыхільнікаў зрынутага дыктатара Муамара Кадафі. Апошнія на днях на некаторы час узялі пад кантроль горад Бані-Валід. Кіраўнік ведомства ААН па правах чалавека Наві Пілэй паведаміла, што ў лагерах для палонных пасля нядаўняй грамадзянскай вайны па-ранейшаму ўтрымліваецца каля 8,5 тысяч чалавек. Ёсць інфармацыя пра тое, што многія з іх падвяргаюцца катаванням. У Казахстане тры супрацоўнікі паліцыі будуць прыцягнутыя да крымінальнай адказнасці паводле абвінавачання ва ўжыванні сілы супраць дэманстрантаў падчас сутыкненняў у горадзе Жанаозэн у снежні мінулага году. У выніку сутыкненняў тады загінулі прынамсі 16 чалавек. Адначасова абвінавачанні выстаўленыя тром апазыцыйным палітыкам, якім закідаецца падбухторванне да гэтых забурэнняў. Гэта кіраўнік незарэгістраванай партыі Алга Владзімір Казлоў, рэдактар газеты «Взгляд» Ігар Вінян і былы кандыдат на прэзідэнта Шэрык Сапаргалі, якія былі арыштаваныя 23 студзеня. Прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіча судзіла арышт апазіцыянераў. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі Human Rights Watch і Freedom House заявілі, што ўлады Казахстану праводзяць расследаванне беспарадкаў Жанаозэне з мэтай пераследу апазіцыі. Камітэт па правах чалавека парламенцкай асамблеі АБСЭ заклікаў Кіргізстан паважаць правы чалавека і палегчыць умовы ўтрымання ў турмах. Міжнародны водгук прайшоў на звесткі пра масавую галадоўку вязняў з зашываннем ратоў. Паводле кіргізскіх уладаў, 80% зняволеных усіх турмаў краіны абясцілі галадоўку, у часе якой ужо 1200 чалавек зашылі сабе раты, патрабуючы палёгкі ўмовы ўтрымання. Паводле праваабаронцы ў Металіевай толькі 70% сродкаў, прызначаных на ўтрыманне ў турмах, патрапляюць па прызначэнні. Масавая галадоўка пачалася ў кіргізскіх турмах 17 студзеня, пасля таго, як быў жорстка здушаны бунт у следчым ізалятары Бішкеку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.